کر رہے ہیں کہ جس شخص کی ایک یا دو رکعتیں رہ گئی ہوں, امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر کے اپنی نماز پوری کرتا ہے, تو امام کے ایک سلام پھیرنے پر اٹھنا چاہیے یا دونوں سلام پھیرنے پر؟ میں ایک سلام ختم کرنے کے بعد جب امام دوسرا سلام شروع کرے اس وقت اٹھ جانا چاہیے, تاکہ اگر امام کے ذمے سجدہ صاحب ہو اور وہ سلام پھیر کر کے سجدہ صاحب میں جائے تو تمہیں دوبارہ واپس نہ آنا پڑے. اتنا انتظار کر لینا چاہیے کہ امام کے ذمے سجدہ صاحب تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ یہ ایک طرف سلام پھیر کر کے سجدے میں چلا جائے, کیونکہ اگر مقتدی کھڑا ہو جائے, مسبوق کھڑا ہو جائے اور امام سجدہ صاحب میں چلا جائے تو اس کو واپس آنا پڑے گا سجدہ صاحب کے لیے. ایک شخص کے ذمے بہت سی نمازیں ہیں پرانی, لیکن تین چار سال سے وہ نماز کا پابند ہو گیا اور اب تین چار سال سے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحب ترتیب ہوگا یا نہیں؟ شرعاً یہ صاحب ترتیب نہیں ہے. صاحب ترتیب وہ ہے کہ پوری زندگی میں اس کے ذمے پانچ نمازیں نہیں ہیں, اور اگر ایک دفعہ پانچ نمازوں سے زیادہ ہو گئی تھیں تو اب جب تک کہ مکمل ایک ایک کر کے پوری ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک صاحب ترتیب نہیں ہوگا. ایک آدمی صاحب ترتیب ہے, صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ اس کی اگر فجر کی نماز مثال کے طور پر رہتی ہو تو ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے. یہ سب پوچھ رہے ہیں کہ اگر صاحب ترتیب بھول کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے, حالانکہ فجر کی نماز اس کے ذمے تھی, تو اس کے ظہر کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ کہ تین چیزوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. ایک تو یہی بھول, آدمی بھول جائے, اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ذمے ظہر کی نماز ہے, تو یہ معاف ہے, اس کی نماز ہو گئی. دوسرے, وقتی نماز کا تنگ ہو جانا, کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, سو گیا تھا اور صبح کو اس وقت آنکھ کھلی جبکہ صرف فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے, عشاء کی نماز اگر پڑھے گا تو فجر کی نماز میں قضا ہو جائے گی, تو اس صورت میں اس نماز کو پڑھ لینے کا حکم ہے, یعنی وقتی نماز کو پڑھ لے, ورنہ یہ بھی قضا ہو جائے گی, وہ تو قضا ہو ہی گئی. اور تیسرا جسے ترتیب ساقط ہو جاتا ہے وہ ہے فوج شدہ نمازوں کا پانچ سے زیادہ ہو جانا. اگر فوج شدہ نمازیں پانچ سے زیادہ ہو جائیں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. کہتے ہیں لوگ اسلام آباد کی فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر تحیت المسجد پڑھیں تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں, اتنا ہی ملے گا جتنا یہاں ملے گا. اچھی مسجد بنا دینے سے اس کا ثواب زیادہ نہیں ہو جاتا. مسجد اگر مسجد جھونپڑی ہے لیکن ہے مسجد, اس میں بھی اتنا ہی نماز ثواب ہے جتنا کہ شاہی مسجد کا ہے. اگر امام رکوع میں ہو اور ایک آدمی نماز میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے اور نیت باندھ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو کیا مقتدی اس رکعت کو شامل سمجھے یا نہیں؟ امام رکوع کی حالت میں ہے, اگر اس حالت میں جا کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا, ٹھہرنا شرط نہیں, بس شامل ہو گیا, شامل اس کے شامل ہوتے ہی امام اٹھ گیا تو اس کو رکوع مل گیا, چاہے ایک لمحہ ہو. اور اگر امام اٹھ رہا ہے اور یہ جا رہا ہے رکوع میں تو پھر اس کو رکوع نہیں ملا. جس کو رکوع مل جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے, اور جس کو رکوع نہ ملے اس کی رکعت نہیں ملتی. خطبہ کے دوران جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے یا صلی علیہ وسلم تسلیمہ آتا ہے تو لوگ آواز سے اور بغیر آواز کے درود شریف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا سلام کلام یا نماز پڑھنا. حضرائے کرم آسان الفاظ میں سمجھا دیں, بے خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں, زبان سے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں. آمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنا جائے یا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ سنا جائے تو دل کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رہے گی. ہاں بھائی, یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے؟ مکروہ ہے بھائی, عورتوں کا امامت کرانا مکروہ ہے. اور بعض ایسی عورتیں جن کو بزرگی کا حیضہ ہو جاتا ہے, زیادہ حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, وہ جمعہ اور عید پڑھاتی ہیں, خطبہ پڑھتی ہیں باقاعدہ دیہات میں. عورتوں کے ذریعے سے بھائی خطبہ تو ہوتا ہی نہیں, جمعہ نہیں ہوتا, نہ عید پڑھ سکتی ہیں نہ یہ جمعہ پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ امام مرد ہو, عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی. دوسری نماز پڑھا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے, اور اگر پڑھائے تو بیچ میں کھڑی ہو, جیسے کہ مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے اگلی صف میں, ایسی نہ کھڑی ہو بلکہ درمیان میں کھڑا ہو. روزے میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ لکھا ہے کہ بھنگی وضو خانہ دھو سکتا ہے, تو بھنگی اگر ہاتھ دھو لے اور پاؤں دھوئے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں تو ناپاک ہیں, غسل خانہ تو ناپاک نہیں ہوگا, نہ وضو خانہ ناپاک ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی جھاڑو جو بیت الخلا میں استعمال ہوتی ہے وضو خانے میں استعمال کرتا ہے, ننگے پیروں سے بیت الخلا جاتا ہے اور اسی حالت میں وضو خانے میں داخل ہوتا ہے. کیا یہاں وضو کرنا صحیح ہے؟ وہ تو پاؤں تو پاک ہو جاتے ہیں نا بھائی, ناپاک تو نہیں ہوتے, یا نجاست لگی ہوتی ہے. اگر اس کے پاؤں ناپاک ہوتے ہیں, نجس ہوتے ہیں, تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ وضو خانہ نجس ہو جائے گا, اور اگر اس میں بعد میں پانی نہ بہایا جائے تو ناپاک ہی رہے گا. ایسی وہمیات کا اعتبار نہیں ہوتا میاں. آنکھ میں جواب ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, حلق میں ذائقہ آ جاتا ہے, جیسے سرما لگائے کوئی شخص یا دوائی ڈالے تو حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے, لیکن یوں کہتے ہیں کہ کوئی نالی نہیں ہے جو آنکھوں سے حلق کو جاتی ہو, البتہ مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے. اور مسامات تو جیسے ہم نہاتے ہیں, ان نہانے کے وقت میں مسامات کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے. مسامات کے ذریعے پانی اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میری بات کا مطلب غلط نہ سمجھو, کسی جوف اور نالی کے ذریعے سے جاتا ہے پانی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. مسامات کے ذریعے سے جو پانی جذب ہوتا ہے جسم کے اندر, بدن کے اندر, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لہذا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے گھر والے آج شہری میں 5:30 بجے اٹھے, اور یہ سمجھ کر کہ 4:30 بجے ہیں شہری کر لی, جبکہ شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صبح میں ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں ہوا بھائی, یہ روزہ نہیں ہوا. اگر شہری کھائے بغیر نیت کر لیتے تو روزہ ہو جاتا. ایک شخص 50,000 کا مقروض ہے, اس کے پاس 8-10 تولے سونا ہے, کیا وہ زکات ادا کرے گا؟ نہیں بھائی, اس کے ذمے زکات نہیں ہے. یہ ایک صاحب پوچھ رہی ہیں کہ خواتین کے جو روزے خاص دنوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں, اگر وہ 6 روزے رکھ لیں شوال کے تو وہ روزے قضا ہو جائیں گے؟ ان قضا روزوں کے لیے تو قضا روزوں کی نیت کرنی پڑے گی. باقی یہ 6 روزے مستقل ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ. سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے, اگر درمیان سے تلاوت کی جائے

یہ لاؤڈ سپیکر کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہم درود نہیں پڑھنے سے منع نہیں کرتے میرا بھائی، درود کا تو حکم دیتے ہیں اسے. درود نہیں پڑھنا میرا بھائی برحق ہے، لیکن تم سراغ بھولتے ہو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا نہیں بتایا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، ائمہ دین کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، بزرگان دین مجددین امت کے سامنے اذان ہوتی تھی، لیکن یہ جو تم شروع کی ہے بات لاؤڈ سپیکر والی، یہ تو کبھی نہیں کہا گیا. الصلاۃ والسلام علیہ کا پہلے نہیں کہا جاتا تھا. اس بدعت کو بدعت سیاح کہیں گے، بری بدعت. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا لڑکا تعلیم کے سلسلے میں امریکہ کے شہر میں ایک شہر میں مقیم ہے، پوچھا یہاں خطبے کا جمعے کا خطبہ انگریزی میں دیتے ہیں، خطبہ میں خطبہ والے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ کے معاملات پہ تقریر ہوتی ہے، کیا اس طرح خطبہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، انگریزی زبان کے علاوہ میں خطبہ نہیں ہوتا بھائی. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کچھ جملے عربی کے استعمال کر لیے تو وہ خطبے کے قائم مقام ہو جائیں. حتیٰ کہ ہمارے امام رحمہ اللہ کے نزدیک تو اگر صرف الحمدللہ کا لفظ ہی کہہ دیا تب بھی خطبے کا فرض ادا ہو جائے. باقی وہ جو تقریر کرتے ہیں اس کو خطبہ کہنا غلط ہے. خطبہ صرف عربی میں ہو سکتا ہے، دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. یہاں ان لوگوں نے مسجد کو اسلامی مرکز بنایا ہوا ہے، لوگ نماز سے پہلے اور بعد میں کھڑے ہو کر گپیاں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل دیگر احمد کے نزدیک جائز ہے؟ میں ابھی انگلینڈ کیا تھا تو میں نے وہاں کے دوستوں سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت، وہ یہ کہ آپ یہاں کی مساجد میں آ کر کے گپیں خوب ہانکتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ اللہ پناہ. وہی یہ کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ڈربوں کی طرح بند ہیں، یہاں عام طور پر ان کو ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا، صرف نمازوں کے اوقات میں اور خصوصاً جمعے میں مساجد میں ان کو موقع ملتا ہے ملنے کا، اور خوب گپ شپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. لیکن اکثر مساجد جو ہیں وہاں کی وہ مسجدیں نہیں، جماعت خانے بنائے ہوئے ہیں یا اسلامک سینٹر بنائے ہوئے ہیں، حقیقت میں مسجد نہیں ہے. یعنی کوئی مکان ہے، اس کی باقاعدہ نیت نہیں ہے مسجد کی، ویسے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا لی. جیسے ہم ایک مکان کو مخصوص کر لیں، ہمارے محلے میں مسجد نہ ہو اور ایک مکان کو مخصوص کر لیں نماز کے لیے، تو وہ مسجد نہیں ہے شرعاً، جب تک کہ اس کے باقاعدہ مسجد ہونے کی نیت نہ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ وہاں اعتکاف جائز نہیں ہوگا. تو اگر بھائی ایسے سنڈر ونڈر نہیں ہیں وہاں تو جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن اگر باقاعدہ مساجد ہیں تو ان مساجد میں ان کا باتیں کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں. تو آدمی بالکل آگے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آگے والا نمازی ختم کر کے پیچھے والے کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ تمہارے سامنے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنا، اگر وہ اپنی نماز ختم کر کے اٹھ کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، یہ گزرنا نہیں ہے. گزرنا ہوتا ہے ادھر سے یوں چلا جانا، ادھر سے یوں چلا جانا، اور جو سامنے بیٹھا ہے اٹھ کر کے چلا گیا اس کو گزرنا نہیں کہتے، اس کو جائز لکھا ہے. بے خیالی میں کوئی آدمی کسی نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے سامنے سے گزر جائے تو برا کیا نہیں، کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بے خیالی میں گزر جائے خیال کرنا چاہیے تھا، نمازی کے سامنے سے گزرنا وبال کی بات ہے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے. زید کا نماز پڑھنے کے لیے کل 8 یا 10 صورتیں یاد ہیں، بھی نمازیں پڑھنا ہو تو کیا انہیں یاد شدہ صورتوں میں سے لوٹ پلٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ انہیں یاد شدہ صورتوں میں سے لوٹ پلٹ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر ایک صورت کو مقرر پڑھنا نماز میں بار بار پڑھنا جائز ہے. نماز کی نیتوں کے سلسلے میں تحیت الوضو، تحیت المسجد کی نماز کے لیے نفل نماز کی نیت کی جائے یا سنت کی نماز ہوتی ہے بھائی؟ اس کے لیے صرف اتنا ہی نیت ہوتی ہے کہ میں وضو کر کے آیا ہوں اور مسجد میں آیا ہوں، اس لیے نماز پڑھتا ہوں. باقی مطلق نماز کی نیت سے بھی نماز ہو جاتی ہے, سنت نفل کہنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ فرض کے لیے تو فرض کی نیت کی جاتی ہے بمعنی رکعات کے, لیکن نفل اور سنت کے لیے مطلق نماز نیت کافی ہے, یعنی نماز ہو جائے گی بس. قضاء نمازیں جتنی ہیں کہ ان کے لیے اقامت کہی جاتی ہے, اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی دوسرے ادا نماز کے لیے اقامت ہے, ایسے قضاء نماز کے لیے بھی اقامت ہے. لیکن اگر کئی نمازیں آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک ہی اقامت کافی ہے. اگر ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہہ دے تو بہتر ہے. اذان کے بعد ہاتھ اٹھانا دعا مانگنا سنت ہے, اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. نماز میں وضو چھوٹ جائے, نماز با جماعت میں, تو کیا کریں, چھوڑ کر کے چلے جاؤ, ناک کو بند کر کے الٹے ہاتھ سے اس طرح ناک پکڑ لو اور وہیں چھوڑ کے چلے جاؤ, وضو کر کے آگے دوبارہ شریک ہو جاؤ. اور اگر اتنے میں نماز چلی جائے تو دوبارہ پڑھ لو. مؤذن کی تکبیر, مؤذن تکبیر کہتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں نماز کی نیت باندھنی چاہیے. جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وہی الفاظ کہے جو کہ مؤذن کہتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اسی طرح حی علی الفلاح, اس کے معنی آؤ نماز کے لیے, آؤ فلاح کی طرف. تو اس کے جواب میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ تعالی کی توفیق سے آدمی آتا ہے. اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ پڑھا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے, اس کے جواب میں کہنا چاہیے صدقتا و بررتا, آپ سچ کہتے ہیں اور آپ نے نیکی کی بات کی, صدقتا و بررتا. اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہے, اور مقبر جب کہے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے اقامہ اللہ و ادامہ, اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاح, نماز کھڑی ہو گئی, اس کے جواب میں کہو اقامہ اللہ و ادامہ, اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کسی آدمی کی رکعت رہ گئی, جب کھڑا ہو کر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو کیا ثنا پڑ گئی یا نہیں؟ یہ مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں, امام کے ساتھ جو رکعتیں مل گئیں وہ تو مل گئیں, جو باقی نہیں ملی ہیں ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرے گا, اور یوں سمجھے کہ اب میں نماز شروع کر رہا ہوں, تو پہلی رکعت اس طرح پڑے گا جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے, یعنی ثنا پڑے گا, اس میں اعوذ باللہ پڑے گا, بسم اللہ پڑے گا, سورہ فاتحہ اور سورت. اور دوسری رکعت میں اگر دوسری رکعت بھی رہ گئی ہو تو اس میں ثنا اور اعوذ باللہ نہیں پڑے گا, بسم اللہ, سورہ فاتحہ اور سورہ پڑے گا. اور اگر تین رکعتیں رہ گئی ہوں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ, بسم اللہ اور سورہ فاتحہ صرف پڑے گا, کوئی سات سورت نہیں ملائے گا. یہ تو ہے قرآت کے لحاظ سے. قادے کے لحاظ سے یوں سمجھے کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ مل گئی ہیں وہ اس کی نماز کا پہلا حصہ تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی چار رکعتوں والی نماز میں شریک ہوا اور آخری رکعت میں شریک ہوا, تین رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں, تو اب یہ پہلی رکعت جو پڑے گا اٹھ کر کے سبحانک اللہ سے پڑے گا, سبحانک اللہ ثنا پڑے گا, پھر اعوذ باللہ پڑے گا, پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا بسم اللہ کے ساتھ، پھر سورج پڑھے گا، رکعت پوری کر کے یہ اتحیات بیٹھے گا، کیونکہ اب اس کی دو رکعتیں ہو گئی، دو رکعتوں پر اتحیات، اور یہ جو دو رکعتیں باقی رہتی ہیں ان دو رکعتوں کو پورا کرنے کے بعد پھر آخری اتحیات بیٹھے گا. کہ میں مسجد میں پہلے آتا ہوں اور سب میں جو جگہ بھی خالی ہوتی ہے وہاں بیٹھتا ہوں، تو بعد میں ٹہل ٹہل کے آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے اور مجھے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں. میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط ہے. آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مؤذن کا مصلی رکھا ہوا ہے یہ مؤذن کی جگہ نہیں ہے، جو چاہے بیٹھ سکتا ہے اس پر، تم احترام کرو تو تمہاری خوشی ہے، لیکن اس کا مؤذن کا مصلی رکھ دینے سے مؤذن کی جگہ نہیں بن گئی. وہ جو نمازی چاہے اس پر آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے، نہ مؤذن کو نہ امام کو، کہ اس کو وہاں سے اٹھائے. مسجد میں جو جگہ آئے، جو شخص پہلے آ جائے اور جس جگہ بیٹھ جائے وہ اسی کی جگہ ہے، اس کے ساتھ جگہ ہو تم لے سکتے ہو، اور اگر جائے جگہ نہ ہو تو اس کو زبردستی ادھر ادھر نہیں دھکیل سکتے. باقی تم کسی بزرگ کے احترام میں خود جگہ چھوڑ دو تو تمہاری خوشی، یہ تمہاری اپنی ثواب دید. اگر ایسا ہوتا ہے بھائی تو غلط ہوتا ہے. ہونے میں بالکل یکساں ہے، اس لیے کسی کو اٹھانے کا حق نہیں. البتہ یہ بات ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، چاہیے کہ تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہوں جو زیادہ عقل مند ہوں اور فہم و دانش رکھتے ہوں. بعض بزرگ داڑھی منوانے والوں کو پہلی سب میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا کہ یہ بیچارے بیری نابالغ ہیں، ان کو پچھلی سب میں کھڑا کریں. لیکن بھائی ہم تو یہ بھی پابندی نہیں لگاتے، ان کو خود ہی سوچنا چاہیے، پیچھے اگر اچھے لوگ موجود ہوں اور وہ آگے آ کے بیٹھیں تو ان کو خود ہی جگہ چھوڑ دینی چاہیے ان کے لیے، ان کی اپنی اسباب دید ہے. بہرحال قانون شریعت وہ ہے جو میں ذکر کر دیا، کہ مسجد میں جو جس جگہ آ کر بیٹھ جائے وہ اس کی ہے، البتہ امام کا مصلی اس کے لیے مخصوص ہے. امام کا مصلی تو امام کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ مؤذن کا مصلی بھی مؤذن کے لیے مخصوص نہیں، جی چاہے تمہارا تو وہاں آ کے بیٹھ جاؤ. فجر کی دو رکعت سنت کے بعد دانی طرف لیٹ جانا کیسا ہے شرعاً؟ اور اگر گھر سنتیں پڑی ہوں تو گھر پر لیٹے یا مسجد میں لیٹے؟ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی بہت اس کا اہتمام کرتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں اہتمام فرماتے تھے قیام کا، اور طویل قیام فرماتے تھے، اور آپ کی تہجد تقریباً سحری کے وقت ختم ہوتی تھی، اتنے میں فجر کی اذان ہو جاتی. تو اذان کے بعد دو سنتیں پڑھ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے وقفے کے لیے لیٹ جاتے تھے. یہ ہے اصل. تو بھائی اس سنت پر پوری پر عمل کرو، اور ادھوری پر نہیں. صرف لیٹنا سنت نہیں ہے، وہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی سے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی تمہیں کون سی آیت سب سے پسند ہے، کہیں گے قرآن کریم، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اچھی اچھی چیزیں کھایا کرو، بس یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. اور کہنے لگے کہ تمہیں حدیث کون سی سب سے زیادہ اچھی لگی؟ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے کیا ہی مبارک چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے اعمال و افعال ہیں. باقی وہ جو حدیث میں آتا نا کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حب الحلوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بڑا پسند تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو صرف حلوے والی حدیث کو نہ پسند کیا کرو بھائی. تراویح کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت پڑھنا سنت ہے، لیکن عام طور سے 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مطابق ہے؟ کیا تراویح چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے بھائی، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صرف 3 دن نماز پڑھائی ہے رمضان میں، ایک دن تہائی رات تک، دوسرے دن آدھی رات تک، اور تیسرے دن پوری رات نماز پڑھائی. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ آج سیر بھی نہیں کھا سکیں گے، حتی خشین الفلاح. چوتھے دن صحابہ اتنے جمع ہو گئے کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، یعنی مسجد کے اندر جو معتکف بنایا گیا تھا آپ کے لیے، اس سے باہر نہیں آئے. لوگ کھانستے رہے، بلاتے رہے، لیکن نہیں آئے. صبح کو فرمایا کہ تمہاری حالت مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں قصدن باہر نہیں آیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے یوں فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھا کرو اس نماز کو. تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں اپنی الگ الگ پڑھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عبیہ میاں کام کاری ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے ایک جماعت بن گئی ان کی، ایک اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک جماعت بن گئی، مختلف ٹولوں گروہوں ان کی شکل میں پڑھی جاتی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ دور میں بھی یہی دستور رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں، تو لکھا کہ لوگ بیچارے الگ الگ لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ میں اگر ان کو ایک قاری پر جمع کر دیتا تو اچھا تھا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، تراویح کا امام مقرر کیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ تمیم داری بھی تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمیم داری کو عورتوں کا کے لیے مقرر فرمایا. بہرکہ اس وقت سے آج تک 20 تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، اس کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں، ائمہ اربعہ کے زمانے میں، اور آج تک 20 تراویح پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زور سے شروع ہوئی ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں کیا ہوگا، وہ اس کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا حضرت عمر زیادہ سمجھتے ہیں. نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، کیا مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ساری دعائیں پڑھے؟ زبان سے نیت کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، اور ائمہ اربع سے ثابت نہیں. دو رکعت نماز فجر اللہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، یہ جو الفاظ زبان سے کہے جاتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، بدعت. لیکن ہمارے متاخرین حضرات نے، یعنی بعد کے علماء نے، اس کو کہا کہ اچھا ہے کہ زبان سے کہہ لیں. کیوں؟ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سب حضرات سن لیں. میں نے اپنی نمازوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ شیطان نے ہمیشہ نیت باندھتے وقت مجھے دھوکہ دیا. خیال کسی اور طرف کا اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے، نیت نہیں بدلی. عین اس وقت کوئی نہ کوئی شیطان خیال ڈالے گا جب نیت باندھنے کا وقت آئے گا. تو جب نیت ہی نہ بنی تو نماز کیا ہوئی؟ کیونکہ نیت باندھنا شرط ہے، اور یہ نیت متصل ہونی چاہیے اللہ اکبر کے، یعنی اللہ اکبر سے پہلے اور اس کے متصل. اگر اللہ اکبر کے بعد خیال آیا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو نیت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ اکبر پہلے ہو چکی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے شیطان ہمیشہ اس پر دھوکہ دیتا ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. اتنا میں پریشان ہوتا ہوں نیت میں، بہت ہی اہتمام کرنا پڑتا ہے نیت کے استحضار کا کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں اللہ اکبر. شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے نا نماز میں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بعد میں کیا ڈالیں گے وسوسے اس کو، اس کی نماز شروع سے خراب کرو کہ ہو نماز ہی نہ ہو سرے سے. اور وہ نماز کی نیت، جب اسی وقت وسوسہ ڈال دیا اور کسی اور جگہ لے گیا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں رہا کہ میں کیا کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو نماز ہوئی نہیں، سراسر نیت ہی نہیں بنی. یہ شیطان کا چکر ہے. شیطان کے اس چکر سے بچنے کے لیے ہمارے متاخرین نے فتویٰ دیا کہ بھائی زبان سے ادا کرو، زبان سے ادا کرو گے تو دل بھی متوجہ ہو جائے گا. تو زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اور ائمہ دین سے ثابت نہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت نہیں، امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، کسی سے ثابت نہیں. لیکن ہمارے متاخرین نے، بعض کے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے لوگوں پر وساوس کا بہت ہجوم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی زبان سے کہو، زبان سے کہہ لو گے تو دل بھی ساتھ زبان کے حاضر ہو جائے گا. تو اس لیے متاخرین نے اس کو مستحسن سمجھا، کیونکہ نیت باندھنے کا ذریعہ ہے. تاہم فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن نیت اس کی حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نیت نہیں بندے گی. نیت دل کے ارادے سے بندے گی، زبان کے الفاظ سے نیت نہیں بندے گی، نیت دل کے ارادے سے بندے گی. یہ تمہارے مسئلے کا جواب ہے میاں. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس ہزار کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، زبان سے نیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. میں تو زبان سے نہیں کرتا، میں تو دل سے کرتا ہوں. یہ جو الفاظ آپ کہتے ہیں، نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں، دو رکعت نماز یا چار رکعت نماز، میں کہتا ہوں لیکن دل سے کہتا ہوں، زبان سے نہیں کہتا. کیا مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ساری دعائیں پڑھے؟ قراءت اس کے ذمے ضروری نہیں بھائی، قراءت اس کے ذمے ضروری نہیں مقتدی کے. باقی جتنی دعائیں ہیں جو امام کے لیے، وہ مقتدی کے لیے بھی ہیں، سوائے اس کے کہ امام سمیع اللہ علمہ حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا. باقی ساری تکبیریں، ساری دعائیں اس کے بھی ذمے ہیں، مگر یہ ساری کی ساری شریعت نے سنت یا مستحب رکھی ہیں. اگر کسی سے کچھ رہ جائے تو پرواہ نہیں. انہوں نے نماز جنازے کے لیے کہا ہے، نماز جنازے کی نیت بھی زبان سے کرنا ضروری نہیں. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں، جب ہم پانچ اوپر کر کے مسجد میں سے باہر، جب میں پانچ اوپر کر کے بس سے باہر چلتا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بارش ہو رہی ہے. اور جب ان کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانچ اوپر رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم فرمایا، تو کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ، یہ ختم ہو چکا، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. ہم نے اپنی بانی حدیث سے بتائیے کہ شرن پانچے کہاں تک جائز ہے. بھائی حدیث شریف میں فرمایا کہ عزت المومن الی نصف الساق، مومن کی چادر، لنگی، پاجامہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چادر کچھ نیچے تھی، مجھے بلایا، کہا کہ عبداللہ اوپر کرو چادر. میں نے کچھ اوپر کی، فرمایا اور اوپر کرو، اور اوپر کی، فرمایا اور اوپر کرو، یہاں تک کہ آدھی پنڈلی پر پہنچ گئے. فرمایا یہاں رکھا کرو. تو آدھی پنڈلی تک پر چادر پہننا یہ مومن کی علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور آدھی پنجلی سے لے کر ٹخنے تک کے اندر اندر کی اس کو اجازت ہے, ٹخنے سے اوپر رہے اس کی اجازت ہے, اور جو ٹخنے سے نیچے ہو وہ دو زخمی ہے. اس کو علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. حافظ ابن حجر مکی کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف القبائل, اور دوسرے کبیرہ گناہوں پر لوگ علماء نے اور بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, ان میں سے کبیرہ گناہوں میں اس کو بھی شامل کیا ہے. یہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی ان پر وہی آ گئی ہوگی, تو اس کا مجھے معلوم نہیں, اس کا مجھے علم نہیں. حدیث کی یا فقہ کی کتابوں میں اور اکابر امت کے کلام میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. اور اتنی بات یاد رکھو کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی دھمکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, یہ ایک اصول یاد ہے. جس پیر پر لعنت فرمائی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں فرض اور واجب میں کیا فرق ہے. بھائی پانچ نمازیں جو ہیں نا فرض ہیں, فطر واجب ہیں, عید کی نماز واجب ہے. فرض میں اور واجب میں عملاً کوئی فرق نہیں, عملی طور پر فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے, لیکن نظریاتی طور پر تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے, واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ ظہر کی نماز فرض ہے, مسلمان نہیں رہے گا. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کہ وتر کی نماز واجب ہے, اس کو کافر نہیں کہیں. وتر کی نماز تو ہے لیکن اس کو واجب نہیں مانتا, تو اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے. باقی جیسے فرض کا کرنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا کرنا بھی ضروری ہے. کہتے ہیں داڑھی رکھنے کو واجب کہتے ہیں, جی ہاں واجب ہے, اس لیے کہ اس کی ضد کو حرام کہا ہے. شیخ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی فتح القدیر میں لکھتے ہیں وَأَمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّصَةُ الرِّجَالِ من حلق اللیت فلم یبیح احد. یہ جو بعض مغربی لوگ اور ہجڑے قسم کے مرد کام کرتے ہیں یعنی داڑھی کا موننا, اس کو علماء امت میں سے کسی ایک نے بھی حلال نہیں کہا, سب نے کہا حرام ہے, سب کے نزدیک بالاجماع حرام ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتے, یہ تو کوئی حضر نہیں ہے بھائی, یہ بھی تو ایک گناہ ہے. داڑھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ داڑھی بدنام ہوگی, یہ بھی شیطان کا چکر ہے. اس لیے کہ ایک تو اگر تم داڑھی رکھ لو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو بن گئی, تمہارا ظاہر تو اللہ نے بنا دیا نا. میں نے سنایا تھا مولانا محمد علی جالندھری رحمتہ اللہ علیہ ہمارے ختم نبوت کے امیر تھے, ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے. تقریر میں فرمانے لگے کہ بھائی مولوی صاحبان ایک مسئلہ سمجھاؤ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون نے کی, وہ ایک احسان ہے نا نبی پر, اور ویسے بھی اس کو بہت زیادہ موقع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا, کیونکہ انہیں اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے, جوان ہوئے تھے. لیکن فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا, بخلاف اس کے فرعون نے جو جادوگر منگوائے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کو صرف ایک نشست میں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو گئی اور ایمان نصیب ہو گیا. اس کی کیا وجہ؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ہم مناظر ہیں, مناظرے کرتے رہے ہیں. دستور یہ ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں مناظرے کے لیے اپنے مقابل میں تو اپنی شخصیت کا بھی روک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا جبا پہن کر جائے اور ایسا لباس پہن کر جائے تاکہ فریق مخالف پر روک پڑے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی بناوٹ نہیں کی تھی، ان کا ایک لباس تھا، لمبا کرتا، ہاتھ میں عصا اور کندھے پر گلیف، ان کو بناوٹ نہیں کی، وہ ہم ان کا دائمی لباس تھا، وہی لباس پہن کر کے گئے. لیکن اس لباس میں ان کی شخصیت بہت پرکشش تھی. تو ساحرہ نے، فرعون نے سوچا کہ اگر ہم اپنا لباس پہن کر کے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت غالب رہے گی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر گئے. اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے کہ میرے کلیم جیسا لباس پہن کر کے شکل، میرے کلیم جیسی شکل بنا کر کے آئیں اور ایمان سے واپس آئیں، ایمان سے معروف جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لو گے تو کیا بعید ہے کہ حفاظت خداوندی تمہیں اپنی گود میں لے لے اور تمہیں گناہوں سے بچا دے. تم کہتے ہو کہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، داڑھی بھی نہیں رکھنی چاہیے تاکہ داڑھی بدنام نہ ہو، لیکن یہ تم سے کس نے کہا کہ تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ تر دامنی پہ اپنی ہے، وائز نہ جائیو، تر دامنی پہ اپنی ہے، وائز نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. دامن نچوڑ کر کے کبھی دیکھو نا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ توبہ کرتے ہیں، چھوڑ دیئے چلو. اور آگے کہہ دو کہ یا اللہ اب انگلی پکڑ کر کے ہماری حفاظت کرنا، جیسے معصوم بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. اللہم واقعتن کواقعت الولید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ اس طرح بچانا جس طرح معصوم بچوں کو بچایا کرتے ہیں. ہم نادان کہہ دو اللہ تعالیٰ سے، لیکن شیطان نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں گناہ نہیں چھوڑنے. تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بناؤ، اللہ کو تم پر پیار آئے گا اور حفاظت خداوندی تمہیں اپنی گود میں لے لے گی، تم سے گناہ بھی چھڑا لے گی. کر کے تو دیکھو کچھ. تم لوگوں سے پیار کرتے ہو، کہتے میں پیار کا بھوکا ہوں، یوں کہتے ہو پیار کا بھوکا ہوں. بھائی اللہ میاں سے پیار کر کے دیکھو، دیکھو تمہیں پیار کا جواب ملتا یا نہیں ملتا. تم پیار کرتے ہو ان لوگوں سے جن سے کبھی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، اور جو وفا کرنے والا ہے تم اس سے پیار نہیں کرتے. یہ ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ سننا سنت ہے یا واجب؟ جو لوگ خطبے کے بعد آتے ہیں کیا ان کا جمعہ ہو جائے گا؟ یہ دو سوال ہوئے، ایک سوال کی جگہ دو سوال ہوئے. پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کے آ گئے ہوں خطبے کے دوران، ان کے ذمے خطبے کا سننا نہ سنت ہے نہ واجب ہے بلکہ فرض ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی حرکت کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ اب تو لاؤڈ اسپیکر موجود ہیں، اگر امام کی آواز نہ آتی ہو، نہ پہنچتی ہو مجمع تک، تب بھی کان لگا کر کے متوجہ رہنا فرض ہے. جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ جو لوگ خطبے کے بعد آتے ہیں ان کا جمعہ ہوتا ہے یا نہیں، بھئی فقہ والے تو کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جمعے کے حاضر ہونے والوں کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھا جاتا، نماز ہو جاتی ہے ان کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آئے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، قربانی کا نہیں، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام نکل آئے اور خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو فرشتے جو مقل ہوتے ہیں مسجد کے دروازوں پر جمعے میں آنے والوں کے لیے لکھتے ہیں کون نمبر وار آیا، کیونکہ ان کو نمبر لگانے ہیں نا. سے امتحان کا نتیجہ ان کو دینا ہے تو وہ اپنے صحیح پہ لپیٹ دیتے ہیں وَيَسْتَمِعُونَ ذِكْر اور ذکر سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان فرشتوں کے رجسٹر میں جو جمعے کی حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں ان کا نام نہیں آتا, نماز ہو جائے گی. اور اسی لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں مگر سنتے نہیں ہیں, ہماری بات میں اثر نہیں رہا, کیا کریں, قصور ہمارا ہے, آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کم از کم جمعے کے دن تو ایک گھنٹے کے لیے فارغ ہو جاؤ نا, کچھ باتیں سن لو دین کی, شاید تمہارے کان میں کوئی بات پڑ جائے گی. میں نہیں کہتا عمل کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کرو, بہت سے لوگ بات اس لیے نہیں سنتے کہ عمل تو ہمیں کرنا نہیں, اگر سنی بات تو عمل کرنا پڑے گا, نہ کرو عمل لیکن سن تو لو کبھی کام آ جائے گی, سنی ہوئی بات کبھی کام آ جائے گی. اور اگر تم اہتمام کے ساتھ دین کی بات سنو, سننے کا قصد کرو, تو میرے اللہ سے توقع ہے کہ تمہاری دینی حالت میں انقلاب پیدا فرما دے گی, حالت بدل جائے گی, دل کا رنگ بدل جائے گا. لیکن اتنا کرتے نہیں بھائی, سات دن تو بھٹکتے پھرتے ہیں, جمعے کے دن دو گھنٹے فارغ کر لو, 12 بجے ہمارا بیان شروع ہوتا ہے, 12 سے 1 تک بیان ہو گیا اور اس کے بعد 8 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز کو لگتا ہے, 1.5-2 گھنٹے, چلو 15-20 منٹ تمہارے آنے کے ہو گئے تو پورے 2 گھنٹے ہو گئے. نیت کر لو کہ جمعے کے دن تو بہرحال ہمیں 2 گھنٹے وقف کر لیں. انگوٹھے چومنا سنت ہے, جبکہ اس کے اوپر ایک حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. نہیں بھائی, وہ روایت صحیح نہیں ہے, صحیح کیا ضعیف بھی نہیں ہے. ایک ہوتی حدیث صحیح ہوتی ہے, ایک کمزور ہوتی ہے, اور ایک بالکل ہی ردی ہوتی ہے. وہ روایت قطعاً مردود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے پر انگوٹھے چومنا, اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھنا بدعت ہے.